Ja, det vi hørte der betyr at den norske rekordklubben av 1975 på lufta, og den lyden vi hører i bakgrunnen betyr at formannen i dusjen. Den norske rekordklubben av 1975 som kjent klubben som går inn for å bringe alle mulige verdensrekorder over på norske hender og føtter, og grunnen til at formannen i klubben nå befinner seg i dusjen, at han i øyeblikket i ferd med å sette ny verdensrekord i langtidsdusjing. Den gamle rekorden ble ifølge Guinness rekordbok satt av amerikaneren David Hoffman i 1972 og lød på 174 timer. Formannen Nalle Grabyl her vil nå om et par øyeblikk passere den rekorden, og vil da være innehaver av rekorden såvel i vanlig dusjing som i tørr dusjing. En rekord han, som vi husker, satt i forrige program. Nå, Nalle, hvordan formen? Vel, de første tre dagene var ille. Nå har jeg faktisk begynt å vende meg til mitt nye element. Jaha, hvordan det? Jo, jeg har etter hvert opparbeidet svømmehud mellom tærne, gåsehud på ryggen, vann i kneet og bølger i håret. Ja vel, men du, vi har litt tid igjen her til rekorden din et faktum. Og i forrige program oppfordret vi jo alle norske lyttere til å innrapportere alle slags verdensrekorder de måtte ha satt. Vi kan nok glede deg med at vi har fått et brev fra Ole Foss på Hamar, som påstår at han har satt en ny verdensrekord og gjerne vil bli medlem av klubben. Hva har du å si til den, Nalle? Rett med såpen. Ja, her. Rekorden det dreier seg om lepsekast med tilløp, og han skriver: 4. mai 1972 lamslo jeg den lokale og tilstedeværende befolkning ved å kaste en utbrettet lepse hele 22 meter og 84 centimeter under pausen i en fotballkamp. 22 meter og 84 centimeter? Ja. Han har vært dopet. Ja, vel, han skriver her at resultatet ble oppnådd under adrenalinpåvirkning, men at dette ikke ble påpekt under dopingtesten og protokollføringen på det stedlige politikammer. Det var for øvrig godt over 3000 tilskuere til stede, skriver han. Det var godt. Ja, det var godt over, står det. Nei, jeg mener, det var godt at han hadde 3000 vittner til rekorden. Å ja? For at en rekord skal kunne godkjennes, nemlig, ja, så må man ha navn og adresse på samtlige vittner. Ja, det har han altså ikke skrevet noe om her, men vi lar den oppfordringen gå videre til Ole Foss på Hamar. Det skulle jo være en kurantsak. Så snart vi har mottatt listen med navn og adresse på de 3000 vittnene, vil medlemskortet i rekordklubben av 1975 bli sendt i posten. Ja, ja. Enda en verdensrekord på norske hender. Men det mange igjen, det mange igjen. Ja. Så jeg håper det flere som vil prøve seg, og rapporterer resultatet til oss her. Ja, men noen alle, nå det verdensrekorden i dusjing som står for fall. Jeg teller deg inn, det bare noen få sekunder igjen nå. 10 sekunder. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... Men hvor... Hvem var det som skrudd av vannet? Vannet? Hvor ble det av vannet? Ja, men... Hei, vann! Kom igjen! Vannet! Ja, og grunnen til at Nalle Grabyls rekordforsøk i dusjing ble en fiasko var at Grabyls bror, Bror Grabyl, som samtidig oppholdt seg i kjelleren, ved en misforståelse slo av vannet, ja, faktisk hele vannrøret, under et verdensrekordforsøk i karate. Ain't got no troubles in my life, no foolish dreams to make me cry. I'm never frightened or worried, I know I'll always get by. Vi hørte I Got The Music In Me med Thelma Houston og Pressure Cooker. Ja, og nå synes jeg vi skal minne lytterne om hvilken adresse vi skal bruke når de sender brev både til Spør Vekk og til Rekordklubben. Ja, vi har nemlig fått postboks siden sist. Ja, og hvis vi ikke har nevnt det før, så gjentar vi nå at adressen bare et lite øreblikk. Postboks 5400 Majorstua Oslo 3. Eller bare et lite øreblikk. Postboks 5400 Majorstua Oslo 3. Ja, men alias, nå må vi sannelig si å slutte. Vet du hva klokka er? Klokka, ja. Jeg har brevkurs i klokka, ja. Klokken nemlig et instrument som viser tiden. Den har som regel tre visere, en som viser timene, en som viser minuttene og en som viser...